Ahí ya está. Pues ahí está. Új van. Pózlás sok, ami nem kell fizetnem, de ingyen van, és az ingyenes nem segítenek. Le van írva, és oldjad meg most eltesztő tömeg. Mi is? Hogy jöttél haza? Hát buszta, mivel? Hát azt mondtad, hogy van a kettő, aki oda járt, hogy árul. Hát nem találkoztam velük. Változott a tervem. Vannak ilyen ribanc kapcsolataim, van egy, aki befejezte ezt. Utána nézek ennek. Én nyugodtan emeltek pénteken, nem jönnek meg. Később még be kellek a jegyzete, én nyugodtan elmállok dolgozni. Dolgozok egészen péntekig, aztán meg elmegyek. Mi? Hol állsz el dolgozni? Valahova eljárok. Nem érdekelnek. Leket valami meg kell venni. Megéri nekem ezt? Hát én mondtam, hogy hagyd abban mondani. Várj, meg utána nézek a nőszemélytől. De tudom mondani, hogy személy, hogy néz ki. Mi? Mi van, tudom, kb. Nagyjából ismertem. 2016-2017-ben ismertem még. Így a nőnek írok. Meg kell, hogy itthon legyen. A doktoriát írja. 28 évesen. Írja a doktoriát nagyba. Ugyanak nincsen családja. Azt az. Azt meg kell szerezni. Vagy valaki mást, valami nőszemétről. Hát itt az fölött, melegem van. Nagyon meleg volt, már van. Szépen írok. Milyen megkeresem. Kérnéksz, ez nem ilyen hülyéktől, akik sinkóba tanítanak, kell még a szart. Miért akaznánk menni ki? Még ilyen nem vagyok. Még valahogy a tanár nem lesz ottan. Én két rosszára biztos nem fogok bemenni. Hát 5 óra után akkor visszajönjük. Ma látom, hogy is vagy Nagyon drága az időben minden. És mit vettél? Semmit nem vettem. Ennyi. Vettél valamilyen fosztit, de meg sem mutattam, meg is érted. Nem sok értem, 60 év. 60 év vettem. Mind még érted? Nem. Nekem nem is hagytál. Ez a mostani újság, ami lehet. Most lesztettem. Már szögről denni. Hát mi? Hát de fülje ment, egy ilyen pasak száznál. Azt sem egy ilyen. 65 év. Hát minden sőmény. Na, nagyon drága. Nem mész árulni? Még templomba. 270 dinárba kerül a banánnak a kilója. 160 itt az ideálban. Meg 270. De csak most, hónapig. Aztán már nem lesz. Ez mi az ördög? Kávé? Vagy mi a kávé az? Ez az első. Kapó tábla. Akkor egy nincs semmi, hogy sírják le. Látom, hogy ezt Nem így kellene, hogy a Magyarországra. Szaladt egy. Hát, figyelj, hogy jó, két országra bemenjek. Hol érnek, elmenj. Figyelj, már nem vagyok annyira.